yani Musa bilen Harun'ı inkar kılıştı. Şunun bilen ular halak boldu. Ular ne hidayet tapsın de, yani o Beni İsrail'ni hidayet tapsın de, biz hakikaten Musa'ya kitabını ata kıldık, yani Tevrat'ını ata kıldık. Biz Meryem'nin oğlu İsa'nı ve onun anısı Meryem'nin kamalı kudretimizden delili kıldık. Onlar ne tüp düz, ikin soluk bir egiz cayga orlaştırdık. Ey peygamberler, halal derslerini yanla, yakşı emellerini kılınla. Ben hakikaten sizlerle kılgan emellerini obdan bilmem. Ey peygamberler cemaesi, sizlerle dininle hakikaten bir dindir. Ben sizlerle perverdiyarınlardır mı? Benim azabımdan korkunla. Onlar, yani o ümmetler, dini cihette nurgun pırkalarga bölündü. Her pırka öz dini bilen kuşaldır. Onlar ne ölgenlerge kadar gümrahlıkta terk etkin. Onlar bizden onlarga mal mülük ve evlatlarının bergelligimizini özlerge tiz yakşılık kılgallık dep oylamdı. Her göz onda kemez. Onlar ufkmaydı. Hakikaten Perverdigarının haybesidin korkucu kişiler. Perverdigarının ayetlerge şengici kişiler. Perverdigarığa şirik keltirmeydiğen kişiler. Sadeki beredigen ama Perverdigarının dergahiga hesap veriş için kayıt bardağalıkıdın dilleri korkutturduğun kişiler eni şular yakşı işlerini kılışka aldırgıcılardır. Yaxşı işlərini başqalarının aldığı qılışqa tirişqçulardır. Biz insanı faqat taqti yetidigan işqilar təklif qılımız. Biznin dərgahimizdə haqqı sözləydigan kitab, yəni bəndələrinin yaxşı yaman işləri xatırlanğan nomi əməl var. Onlara savobnu kimeytib etiş, yoki azabnı aşırıb etiş bilan qılçı zulm qılınmaydı. Onlar, yani o günahkar küffarlarının dilleri bu Kur'an'dan gaflettidir. Onundan başka, yani küfürden başka onlar kilecekte nurgun yaman işlerini kılıdı. Onların baylarını azap bilen cazalığan vaxtımızda naga onlar peryat kılıdı. Onlara eytilidi. Bugün peryat kılmalı. Hakikaten sizler bizden yardımımızga erişelmeyizle. Benim ayetlerim sizlerge ok birletti. Bunu anlaştın yüz örüp arkanlığı çekin alattınla. Onlar ehli harem bulgallığı bilen pekırlanıp imandın yüz örüydü. Keşlik paranları da yaman sözlerini kılıdı. Yani Kur'an'ı tane kılıdı. Peygamber aleyhisselamını söküdü. Onlar hak kalam bolgan Kur'an üstüde çoğunkur pikiri kılmadı mı? Ya ki onlarga Allah tarafından atı boğulurluğu kelmegen yeni nersi keldi mi? Ya ki onlar özlerge kelgen elçini tonumay onu inkar kılavatandı. Ya ki onlar onu mecnun deyişemdi. Her gizunda kemez. Onlarga o hakikatni ilip geldi. Onların tolusi hakikatni yaman görüdü. Eğer hakikat onların nefsi xayişlerine boysunu tağan bolsa, yani Kur'an onların nefsi xayişlerine boysunu tağan bolsa, elbette asmallar, zimin ve onlardaki mahlukatlar harap bolgan bolatdi. Ondak bolganı yok. Onlarga vəz nəsiyyətini öz işçi alıqan Qur'an'ı ata kıldıq. Onlar özlərgi vəz nəsiyyət bolğan Qur'an'dın yüz öyrüydü. Ya ki sən onlardın əlçilikini yetküzgəllikinə əxtələb qılamsan? Yani onlar şundaq güman qılamdı.